Per ladą važiuodavom. Čia po Prienai sudaužė tiltą ir jo nebuvo. Tai aplinkui atvažiuoja, tai kelia keltas. Tai didžiausia eilė, iš visų žmonės įvažiuoja į Prienus. Tai mes tenais po Jankauckų pasidarom ties Palionim kelią ir visi važiuoja tie ir labai gerai vieną kartą atvažiuojam, kad jau vienas buvo inkritys, ale jau atlaista buvo jau patį pavasarį. Nu ir ką daryt, dar aš neku savo vyru, sakau, žinai, grįžtam atgal, kad per keltą. O mano sesuva tai buvo nežinodavo tokia, kaip šitos mergaitės. O kada bernaičių nebuvo, jau mes išėjome, liko jauniausia. Tai jie viena pasikinkė arklį, važiuos buvo gražus ir toj kumelai gražiai. Ir tai jie pastoviai ant krenų, tai kumelai buvo tagu, kap davė. Žinau, toj praparša davo, taip nelabai didelį. Na, toj kumelai peršoko per tą praparšą, rogės užmetė ir kapnuvei per ladą, taip nuvei. Dar mes visi žiūrim, tai ką dabar daryt, buvo nuvažiavo, o vyrai stovi ir nevažiuoja, laukia. Tai jau atsinešė iš Griškevičinės lantų, matai toli grįžt, Imprienus atgal, tai dar gal kokie 10 km daugiau per ladą, o paskui pakičia parvarysi, tai čia 14. Tai pasidaro didelį jau kelionė, buvo visi surogėm. Nu ir pasidėjo lantų, kad toli lantą siekia, o ladas būna storas, kokie pusė metro daugiau. Jo nepralauši, tik iš pačio krašto. Ir va visi pervažiavom, tada Griškevičius lantas nusinešė jau kokių atsitikimų. O dar aš nežinau, dar gal niekas neina per ladą.